राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 29 मार्च 1997 दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम कराकृत नवदंधम परम ब्रह्म कराकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे निर्मलोत्रुद्रा कृष्ण गीतामृत नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवलीरदावत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण हूँ भगवान मेरे हैं ऐसा जो पूर्ण शरणागत भक्त है उसको भी प्रेम की दर्शन की चिंता होती है क्या, अथवा उसकी चिंता उसके भगवान को होती है कि कब उसे किसकी आवश्यकता है? जैसे छोटे बच्चे की चिंता उसकी माँ को होती है, अतः जरूरत से समय से पहले उसका इंतजाम माँ कर देती है। परंतु परसों आपने प्रवचन में कहा कि साधक को साधन में संतोष करना ही नहीं चाहिए, प्रेम विरह व्याकुलता बढ़ानी चाहिए, अतः कि भगवान की कृपा समर्थता की ओर देखकर निश्चिंतता प्रसन्नता निर्भयता निशोकता बढ़ानी है। दोनों ठीक है निश्चिंतता निर्भयता वो ठीक है, अल्लाह से बढ़ाना ठीक है। प्रेम की बात ऐसी है कि प्रेम तो दोनों का काम है। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंता सर्व पापेभ्यो मोक्ष विषयामि मां शुचः, तो सब धर्मों का आश्रय छोड़ के मेरी शरण हो जा और मैं सब पापों से तेरे को मुक्त कर दूंगा। ये दो बात आई, सर्वथा शरण हुआ तो है भगत का काम और संपूर्ण पापों से मुक्त करना है भगवान का काम और प्रेम करना है दोनों का काम। भगवान तो भगवान भगत से भगत भगवान से प्रेम करे ये दोनों का काम, ये तीन काम हुए। शरण जाना भगवान का काम और उसको उद्धार करना मुक्त करना भगवान का काम और प्रेम करना दोनों का काम। प्रेम में दोनों ही बरोबर होते हैं तो भगवान का स्वभाव है वो नाते तो नहीं बनाते, नीचा नहीं बनाते, अपने समान बनाते हैं। नर नारायण दोनों अवतार है तो समान रहते हैं, तो प्रेम करने में दोनों समान होते हैं। प्रेम में कभी प्रेमास्पद भगवान हो जाए, कभी प्रेमी प्रेमास्पद हो जाए भगवान प्रेमी हो जाए। जैसे श्री जी है श्री राधा जी कभी अभी प्रेमिका हो जाती है तो प्रेमास्पद भगवान कृष्ण हो जाते हैं और कृष्ण प्रेमी हो जाते हैं तो प्रेमास्पद श्री जी हो जाती है, ऐसे आपस में चलता है। तो प्रेम करना दोनों का काम है, तो शरणागत का काम भी है भगवान का काम भी है। परंतु प्रेम की लालसा बढ़ाना भगवान का होकर रहना ध्यान देना भगवान का होकर रहना भगवान का हो जाना और भगवान का ही होकर रहना और भगवान की एक प्रेम की लालसा बढ़ाते रहना और जागते रहना और भगवान के शरण में होकर उसका चिंतन करते रहना और दूसरों से भी कराते रहना उसमें लगे रहना लगाते रहना, ये भगत का काम होता है। भगवान की तरफ लगे भगवान से कह दे कि हे नाथ आपका मेरा नित्य संबंध है, रोजाना का संबंध है, कभी टूटा नहीं। ममई वंश हो भगवान कहते, मेरा ही अंश है। तो अंश होता है उसी की जाति का, उसी का ही अंश, उसी की वंश परंपरा का होता है। तो मैं आपका ही हूँ, तो वो जाति भी एक तो एक हो गई। और नित्य संबंध है ही, बाप बेटा का अनित्य संबंध होता ही नहीं। और तीसरी बात, पिता भी जायते पुत्र, पुत्र रूप से पिता ही खुद होता है, खुद पिता ही पुत्र रूप से प्रकट होता है। तो पिता का स्वरूप होता है, तो भगवान का स्वरूप भगवान में तल्लीन भी हो जाता है। तो भगवान के साथ में सर्वथा हमारा संबंध है। तुमेव माता से पिता, तुमेव तमेव बंधु सखा, तुमेव तमेव विद्या द्रविण, तुमेव सर्वम। माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, पिता भी आप हो, धाता भी आप हो, माता धाता पिता वैद्यम पवित्र ओंकार स्वाम यजुर भरता प्रभु श्वासी नवासे शरण प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजम अध्ययन तपामी अहम अहम दर्शन निगृणामी अमृतम और वर्षावि निगृण अमृत सावी अमृतम से अमृत सत सत्ता अमृत सत असत आप सब कुछ ये नाथ आप ही हो, मेरे तो स्वभाव ही हो, ऐसे भगवान हो जाना। और फिर प्रेम बढ़ता है, तो भगवान के प्रेम में दो चीजें होती है, कभी विरह और कभी कभी योग और कभी वियोग। तो वियोग में योग, योग में वियोग, और वियोग में योग, योग में योग, योग में वियोग, वियोग में वियोग। मानो भगवान के साथ अपना संबंध है, वो संबंध है, वो प्रियता है। प्रियता भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, ये शरणागत का खास काम होता है। और कोई प्यारा नहीं लगता, कोई भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी श्रेष्ठ नहीं लगता, किसी में मन जाता नहीं, मुझे कुछ भाता नहीं। भगवान ही भगवान प्यारे लगते हैं, और प्यारे लगते लगते भगवान ही रह जाते हैं। भगवान से कोई है ही नहीं। उत्तम के अस बस मन में स्वप्न आन पुरुष जगना ही, मेरा कोई है ही नहीं। एक भगवान है, कोई है ही नहीं। कोई कहे कि भगवान है तो होंगे भाई, होगा कोई, होगा होगा होगा तो हमारा प्रिय ही होगा, दूसरा नहीं है। आप पहचानते नहीं होंगे, हमारे प्यारे है, हमारे प्रभु ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। मेरे तो गिर गरीब भाई दूसरों ने कोई, मेरे भगवान ही है, ऐसे भगवान में वो रहता हरदम। तो भगवान का अपना नित्य संबंध है, साधर्म संबंध है, अनंत संबंध है, आत्मीय संबंध है। ज्ञान तो आत्मीय मेरे मतम, मेरा ही है, इसलिए भगवान कहते हैं। तो भगवान की तरफ आकर्षण होता ही रहे, प्रेम के लिए उसको उद्योग नहीं करना पड़ता, परंतु प्रेम की प्यास जगती रहती है। प्रेम की प्यास बुझती नहीं, भरती नहीं। राम चरित्र के सुध अघाही रस विशेष जाना तिरनाही, वो अघते ही नहीं, प्रेम बढ़ता ही रहता है। और प्रेम और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, प्रेम ऐसी चाहना ही होती है। और कहते प्रेम मर गई, कभी प्रेम पूर्ति नहीं। जिज्ञासा की जागृति होती है, पूर्ति होती है, और तत्व की प्राप्ति होती है, और प्रेम की पिपासा बढ़ती रहती है, प्यास बढ़ती है। ये पूर्ति नहीं होती, शांत नहीं होती, तृप्ति नहीं होती, उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है प्रेम। भीषण में प्रियता बढ़ती रहती है, और उनके गुण सुने, महिमा सुने, सुनते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं उसमें, और चित तृप्ति होती ही नहीं, उससे वो खिंचता ही रहता है। वो कहीं रहे, कुछ भी करे, इसमें कुछ मतलब नहीं। प्रेमी के लिए प्रेमास्पद कहाँ रहे, कहाँ नहीं, मिले न मिले, मर्जी उनकी, जैसे रहे वैसे रहे, वो अपने को माने न माने, प्यार करें न करें, अपना प्यार। जैसे भरत महाराज ने कहा है, जान नहीं राम कुटिल कर्म हो, कुटिल माने, और लोग गए गुरु साहेब दो ऐसा कहे तो भी सीता राम शरण रखी मोरे अनुदिन बड़े ही अनुग्रह तो गए निरंतर मेरे में प्रेम बढ़ता रहे अनुग्रह आप सीताराम शरण रखी मोरे भगवान की शरण रखी अनुदिन बढ़े दिन पर दिन बढ़े कल से आज ज्यादा आज कल ज्यादा आज परसों ज्यादा परसों ज्यादा अनुदिन पर नहीं अनुग्रह तो वो कहते आपकी कृपा से उस कृपा में बढ़ता रहा हूँ वे कैसे ही रहे मैं उसको याद करता रहूं और दुखी होता रहूं भक्तों की मेरी चाल होती एक साधु मिले थे तो ऐसे तो ब्राह्मण थे ऐसे साधु सन्यासी थे वो कहते हैं कि मेरे मन में आती है मैं कुत्ता बन जाऊं कुत्ता कुत्ता बनने की मन में आती है संत महात्मा होकर कुत्ता बन जाऊं तो वे जहाँ घूमते उन्हें चला मेरी जीवन पड़ा रहूं और उनके दर्शन करता रहूं और उनका जूठा मिले वो टुकड़ा खाता रहूं और वही पड़ा रहूं और वो जो कीर्ति करते हैं वो सुनता रहूं और देखता रहूं मैं उसे वही पड़ा रहूं ऐसी चाल होती भगदेव पागल होता है बस अब बोलो कुत्ता बन जाऊंगा ऐसी कोई इच्छा होती है ये भगत की इच्छा होती है ऐसी मन में आती तो बस पढ़ा रहो देखता रहो अब चलना रिद्धि में लौटता रहो बस उसको तो इस तरह का प्रेम बढ़ता रहे तो प्रेम बढ़ता रहे ये शरणागत होता है और अलग अलग प्रकृति होती है किसी किसी प्रकृति होती है शरण होकर निश्चिंत हो जाता है निर्भय हो जाता है निशोक हो जाता है निशंक हो जाता है मन फिर भी प्रेम बढ़ता है प्रेम आता प्रेम प्रेम बढ़ने वाली चीज है मुक्ति होने वाली चीज है तो तत्व प्राप्ति की चीज है प्रेम है जो बढ़ने की चीज है प्यार बढ़ता रहे स्नेह बढ़ता रहे उनकी खिंचता रहो उनकी तरफ खिंचता रहो उनकी वही मेरे हो मैं उनका रहूं जितनी मेरे तौर परमात्मा से लगा रहा हूं ऐसा भाव रहता है तो बहुत कुछ हो दोनों बात होती है दोनों मानो तृप्त हो शांत हो जाती ये भी प्रकृति होती है और किसी की प्रवृत्ति ज्यादा चिंता नहीं ऐसी होती पर प्रेम बढ़ता है प्रियता बढ़ती रहती है ऐसी बात है तो दोनों बातें होती है भगवान की प्राप्ति है करके संतोष भी होता है अपना संतोष तृप्ति होती है मुक्ति होती है उसमें तृप्ति होती है परंतु प्रेम में तृप्ति नहीं होती वो प्रेम जागता ही रहता है निरंतर और बढ़ता है अनुदिन बढ़े हुए अनुग्रह तो रे वर और किसी का मतलब नहीं कोई क्या कहे कैसे रहे जो कोई मतलब नहीं सब जग ईश्वर रूप है भले गुरु नहीं कोई सब ईश्वर सब ईश्वर ऐसे प्रेमियों की दशा अलग अलग होती है पर प्रेम एक भीतर से प्रियता है वो प्रियता ही उसको प्यारी लगती है भगवान कहीं रहे कुछ भी करे ना करे वो भी प्यार करे तुत्कारे तिरस्कार करे अपमान करे कभी मिले ही नहीं तो ही प्रेम बढ़ता रहे एक एक और चिंता होती है कि मैं भगवान के बिना दुखी होता रहूं, जलता रहूं, बिना दर्शन के बिना उनकी संग के जलता रहूं, परंतु कहीं भगवान को ये बात मालूम न हो जाए कि मेरे मिलने की बड़ी उत्कट अभिलाषा है ये भगवान को मालूम हो जाएगी तो उनको दुख हो जाएगा वो दुख नहीं सहा जाएगा मेरे से मैं जब योग जमा चलूंगा परंतु कहीं मेरे कारण से भगवान को कहीं कष्ट हो जाएगा कि चिंतन हो जाएगा कि दुख हो जाएगा तो बस मैं नहीं सह सकूंगा तो उनको कोई दुख नहीं कोई आराम नहीं हो कोई लिहाज भी नहीं आए किसी कारण उनकी बिल्कुल जैसी मर्जी हो जैसी चाहे वैसे रहे और चाहे जैसे ही रखे अतः मैं गिरधर के बैठ जाऊं वो खिलाओ जो खाऊ वो पैराऊ वो रखे जैसे रहू जैसे होती मर्जी हो साथ रखे वियोग में रखे जैसे उनकी मर्जी हो वैसे रखे अपनी मर्जी कुछ नहीं ऐसे कितनी बात होती और मस्त रहता है और वो ही बढ़ाते हैं प्रेम वो ही बढ़ाते हैं और ये कृपा से बढ़ता है उसमें वो ही समझता है कि भगवान की कृपा है भगवान की कृपा में संतोष होता है वो भी कृपा है लालसा जगत उसमें भी कृपा है और ये भी समझता है कि ये प्रेम भगवान का ही दिया हुआ है ये भगवान का आकर्षण ये भी भगवान का ही दिया हुआ है मेरा नहीं है मेरी तरफ से नहीं है वो वियोग देते तो उनका दिया हुआ है योग देते हैं वो भी उनका वियोग है योग वियोग दोनों देते उनका ही दिया हुआ है और उनका ही है मेरा कुछ नहीं है मैं तो उनका हूँ बस मैं तेरा हूँ वह तेरा हूँ तू मेरा है बस यही बात है अपना पन जो खास है चीज ये अपना पर खास चीज है अपनी तरफ से और कोई मांग नहीं किसी तरह की कोई मांग नहीं ऐसी बात हमने तो संतों सुनी है पढ़ी है भाई ऐसा आनंद भाव मेरे भाई का मेरा तो मेरे घर को पास दूसरा कोई नहीं कोई अंत में वो मिल मिश्र मटकी है तो उसमें तल्ली हो जाती तो मूर्ति मूर्ति भी मिल गई मेरा अंत आत्मीय है चार प्रकार भक्त होते हैं तो ज्ञानी तो आत्मीय हुई मैं तो चारों में ज्ञानी से बताया है वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान वो ज्ञान क्या है कि सब सुख परमात्मा ही है परमात्मा के सिवा पूरी कोई सत्ता थी नहीं है नहीं होगी नहीं दूसरी सत्ता कोई हो सकती ही नहीं हमारे प्रभु ही प्रभु है वो किसी रूप में रहे कैसे रूप में रहे हमारे प्रभु में स्वतंत्रता छुट्टी दे देता मिले न मिले आवे न आवे मेरी तरफ से किसी तरह का संकोच न हो कई तरह भक्तों में तरंग होते नारी नारी कई तरह की होती है भक्ति प्रेमी कई तरह की होती ऐसी बात है महाराज ऐसी हमने सुनी है ऐसी पढ़ी है ऐसी बात है विशेष भक्ति लोग जा रहे हैं कैसी होती है भक्त में भक्त होता है वो पागल होता है बावड़ा होता है अपने को सही नहीं है बस भगवान मीठे लगे मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा हूँ मैं तेरा हूँ मैं तेरा हूँ और सब कुछ तेरा ही है मैं भी तेरा हूँ मेरा कुछ नहीं मेरा सब तेरा है तेरा भी तेरा है तू मेरा है जैसे कहते बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर भाई अंतर से भूता नाम बाहर भीतर और भीतर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर और बाहर भीतर तरांतर बाहर और भीतर भीतर तरांतर और बाहर भीतर भीतर तरांतर एक प्रेम जैसे वो आया है राम संत भन सज्जन धीरा संदन तरु हरि संत समीरा राम सिंधु घन सज्जन दिया चंदन तो हरि संत समीर दो बात बताई इसमें एक तो भगवान है वो राम सिंधु है संत महात्मा है वो बदल है वो समुद्र का बदल लागे बस आते हैं तो तरंतर हो जाते हैं और एक बताया कि राम है वो चंदन तरु है और संत है वो पवन है तो पवन क्या करता है, दूसरे वृक्षों को भी चंदन बना देता है। अभी प्रेमी भगत है, ये चंदन बनाते हैं, ये ज्ञान में प्रधानता है, चंदन धीरा इसमें प्रेम की प्रधानता है। तो प्रेम की प्रधानता और संत क्या करे, तरांतर कर देते, सब तर हो जाते हैं। आप यह दुनिया को जाता वो भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर तरांतर बाहर भीतर भीतर भीतर भगवान मस्त रहते हैं, भगवान की तरफ छुट्टी देते हैं भगवान। ऐसे स्वभाव होता है, किसी से ऐसा भी है ना मैं देखूं और कोई नहीं तो देखने, ऐसा भी होता है। पर विशेष भगवान की उम्र कुछ नहीं, भरत जी महाराज का भाव ये है भगवान को कोई संकोच नहीं होना चाहिए किसी तक, उनको पता ही नहीं लग जाएंगे। ऐसे भक्तों की बातें सुनी है मैंने, मैं तो तड़पता रहूं भगवान के दर्शन के बिना व्याकुल रहूं, पर भगवान को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि मैं भगवान के दर्शन के बिना व्याकुल हूं। ये भगवान को पता ही नहीं लगना चाहिए, पता लग जाएगा तो बहुत दुख होगा भगवान को। तो भगवान को पता लग जाए तो भगवान दुख मुझे आएंगे, ये था और बोलते तांत्र नहीं बजाने, तो वो दुख मेरे नहीं से आ जाएगा। इस वास्ते मैं जैसे रहूं जहां रहूं जिस जैसे रहूं, कई ऐसे होते हैं कि तेरी मर्जी हो रही मेरे भाई काम है, जैसे रहे वैसे जाऊं, जो खिला उसे खाऊं, जो पैरा उसे पैरा, जिस तरह से रहे उसे जाऊं, मेरी कोई मर्जी ना रहे, मेरी कुछ भी मांग ना रहे, मेरी कोई मर्जी ना रहे, मेरी कोई चाह नहीं रहे किसी से भी, न मुक्ति की बंदगी योगी योगी मेरी कोई चाह ना रहे, तेरी चाह नहीं मर्जी। ऐसे भक्तों की चाह होती है। नारायण नारायण नारायण। और बोलो, शरणागत है उस शरणागत में शरण होने के बाद में वृत्तियां अलग अलग होती है, स्वभाव अलग अलग होता है। भगवान की जो सखियां थी उस सखियों में भी अलग अलग भाव थे, एक भाव नहीं था। तो शरणागत होने पर चार बातें मैंने सुन रखी है, पढ़ रखी है, सीख रखी है, याद कर रखी है। निर्भय होता है, भय नहीं रहता, और निश्चिंत होता है, भय नहीं रहता, चिंता नहीं होती, और निःशोक होता है। शोक और चिंता दो है, शोक तो मरने पर होता है, चिंता जीते भी होती, चिंता जीते मरने दोनों भी होती, तो शोक भी नहीं है और शंका भी नहीं है, कोई संदेह भी नहीं है, और ज्ञान की भी इच्छा नहीं है। तो वो कभी आप से आता है, वो सुख आप जाता है। मेरे भय निश्चिंत निःशोक निःशंक निश्चिंत निर्भर, भगवान पर ही निर्भर। जैसे सोचा बालक माँ पर निर्भर रहता है, बालक में फर्क है, बालक तो अज्ञान की दशा है, वो ज्ञान की दशा है, ये अंतर है। बालक की तरह निर्भर रहता है, और निर्भर बालक तो मूड है, समझता नहीं है, वो सब समझता है, ये उन्हें फर्क है, निर्भर रहने में फर्क नहीं है। बालक तो निर्भर रहे, माँ करे न करे कुछ ख्याल नहीं है, और उसको भगवान तो सब कुछ करते हैं, पर मेरे को पंचायती नहीं है, मेरे को क्या करें कैसे रखें अब मेरी पंचायती नहीं। बाल तो समझता नहीं, पर वो समझता है, बेसमझी हद है, वो समझी हद है, ये फर्क होता है। और निर्भय में कोई बात नहीं, माँ जैसे रखे जाई बजे राके राम ताई बजे रही, सीताराम सीताराम सीताराम करी जाई बजे राके राम ताई बजे रही। पूछो। सब हो जाते हैं, वो भी सजा ही है। वास्तव में तो ज्ञान के पद में आती है सजा अवस्था, प्रेम के पद में कहीं होगा मेरे को याद नहीं है। ज्ञान अवस्था में है सजा अवस्था, परंतु वो भी सजा ही है। मानो भगवान का प्रेम भी स्वाभाविक है और सजा अवस्था भी स्वाभाविक है। कृत्रिम पड़ा नहीं, बनावटी पड़ा नहीं है, क्रिया साध्य नहीं है, कृत्रिम नहीं है, स्वाभाविक है। उत्तम सहजा अवस्था ये ज्ञान मार्ग की है। भक्ति मार्ग में तो वो व्याकुलता होती है ना, व्याकुलता में एक आनंद होता है अलग, व्याकुलता पिछला चेतन महाप्रभु वियोग चाहते हैं, योग नहीं बिरे कहते हैं। जगन्नाथ जी जो दर्शन करते ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी रोते रोते के बीच कोठा कुंड भर जाती, विरोध विरोध में समुद्र में खुद जाने के मतलब किसी ने उन्होंने वियोग मुख माना है। योग की निष्ठा, योग में संतोष हो जाए और संतोष न हो, प्रत्यक्ष वर्धमान है तो उसमें दूसरी आया है कि प्रेम रूप चंद्रमा है वो बढ़ता है, पर पूर्ण होती है उसमें बढ़ने के हद होती है, आगे बढ़ता ही रहता है। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तो स्वाभाविक स्वाभाविक होते, सत्य ही स्वाभाविक। मन उसे प्रयत्न नहीं होता, करना नहीं होता, करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक उसे मस्त होते। वो ज्ञान मार्ग की है। उसमें एक बात बताऊं, स्वाभाविक जैसे आया है शैत्यं यथा प्रकृतिर जलस्य, जल की प्रकृति ठंडी है तो गर्म कर दो फिर ठंडा हो जाएगा, इसी तरह से एक स्वाभाविक स्थिति है। उस सहजावस्था की बात मूक सत्संग कहते हैं, उसमें एक विलक्षणता है। वो विलक्षणता प्रेमी की हो जाती है, प्रेमी को कुछ फायदा रहता है, प्रेमी की वही दशा होती है। और ज्ञान मार्ग में ऐसी बात होती है कि वो एक हो जाता है, एक होकर हलचल होती है, वो प्रेम होता है, एक होने से जाकर ज्ञान होता है। तो आप भाई बहन ध्यान दें, हम सब एक कहाँ होते हैं, सब जितने सब ये कहाँ होते हैं, हम सब अनंत जीव सब ये कहाँ होते हैं। एक करने में एक नहीं होते, करने में न करने में एक होते हैं, करने में एक नहीं होते, न करने में एक होते हैं, बोलने में अलग अलग होंगे, चुप होने में भेद नहीं होगा, चलने फिरने में भेद होता है, बने फिर उन्होंने कोई भेद नहीं होता। ऐसे जागृत स्वप्न भेद होता है पर कार्य नींद में भेद नहीं होता, कार्य नींद में सब एक हो जाते, संपूर्ण जीव एक हो जाते। वो जो स्वाभाविक एकता है वो है सहजावस्था, वो साधन मूक सत्संग, उसका साधन है मूक सत्संग। शेर जी अत्यंत ध्यान कहते थे, शरणानंद जी मूक सत्संग कहते हैं, गीता में न किंचित विचिंतित समय समय जो 25वां श्लोक छठे अध्याय का, समय समय उपरमेत बुद्धा दृष्टिगृहीत आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित विचिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। तो करने में है एकता नहीं होती और न करने में से एक होते हैं। कोई भी काम करो करने में भेद होगा और न करने में क्या भेद होगा, बोलने में भेद होगा न बोलने में क्या भेद होगा, देखने में भेद होगा न देखने में क्या भेद होगा, चिंतन करने में भेद होगा चिंतन रहित होने में क्या भेद होगा। सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों सब एक हो जाते हैं तो वो सहज अवस्था है, स्वतः स्वाभाविक एक है। इस वास्ते ऊंची से ऊंची स्तंभ नहीं आया, स्वाभाविक सहज नाम स्वाभाविक स्वतः है, जिसमें कोई उद्योग नहीं, कोई पुरुष पुरुष नहीं, कुछ करना नहीं, बहुत विलक्षण आरंभ है। स्वाद में बताया है जैसे गुण है का गुण है भगवान बाहे भीतर एक समान, गुण का तो मीठा है रस होता है बता दिया गुण तक, इस तरह से वो सहज अवस्था है। तो करना न करना इससे वो समझ में आती है, न मन से बुद्धि से इंद्रियों से प्राणों से कुछ करना नहीं है, वह सब एक अनंत सृष्टि, अनंत सृष्टि अनंत सृष्टि अनंत जीव, उन सब जीवों की एक अवस्था हो जाती है उस परमात्मा में। विषमता होती है तो प्रकृति के संग से होती है, प्रकृति के संग, प्रकृति है क्रियाशील, परमात्मा है अक्रिया। कुछ भी अभ्यास करो चिंतन करो भजन करो प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा, बिना प्रकृति के सहारे कुछ नहीं कर सकते, और वो कुछ नहीं करना उसमें किसी का सहारा नहीं, स्वयं सत्य सिद्ध है। उसके न करने से मतलब है न करने से मतलब है, न करने का आग्रह नहीं है, न करना करना है नहीं, वहां करना छोड़ना नहीं करना करना यही बात नहीं है। तेरे पिता प्रहलाद जी जीवन भर्तन उतारी, तो ये बात अनुचित उचित विचार है, तुम जे पालन पितु गए भाजन सूक्ष्म है, तो ये क्या मतलब है, क्या मतलब है भगवान प्यारे नहीं रहेगा मतलब है। ऐसा हमने सुना है कि मीरा भाई ने गोस्वामी जी को पत्र दिया था, तो इसमें मत भेद है, कोई कहते हैं मीराबाई हो रहा है गोस्वामी जी में काल भेद है, कोई कहते एक समय में थे दो काल भेद आता है। तो उन्होंने पूछा कि पिता माता की मानो पति का कहना मानो इनका सब कहना मानो तो मैं क्या करूं, तो कोई बात वो संतोषी पूछे उसकी से पूछे, भगत के कोई बात हो तो संतोषी पूछे। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा महाराज मैं क्या करूं, मेरे कुटुंब है वो कहता है अलग है, पति अलग कहता है और अलग कहते हैं, संबंधी अलग कहते हैं, मैं क्या करूं, उनका कहना मानूं कि न मानूं, ये पंचायती पड़ती है, तो शास्त्र कहता है कि पिता का मानो पिता पति का मानो गुरु जी का कहना मानो शिष्य है, तो मैं क्या करूं। तो गोस्वामी जी उठक जाके पिए न राम अभ्य तजियताई कोट वैरेशन जदी परम सनेही, जाके प्रिय राम भेदे जिनके राम जी प्यारे नहीं है, तजियताई कोटि वैरेशन कोरोण बैरियो को समान एक बैरी ने यदि भी परम सनेही, तो तजिए क्या किस विषय में तज नहीं कहा है, तो पिता तजो प्रहलाद सबसे पहले पिता का नाम लिया, पिता तजो प्रहलाद तो क्या तजा, पिताजी ने कहा कि तुम भजन मत करो जप मत करो ये बात नहीं मानी, उस पिता को तजा नहीं, पिता कहता वो कर दे, जहर खा रहे हैं खा लेंगे, कुछ भी करा दो वो इतने निश्चिंत हो गए प्रहलाद जी महाराज कि मैं तो भगवान का हूँ, शरीर पिताजी का है, शरीर को काटे रखे टुकड़ा टुकड़ा करे जो कुछ करे इनका है, परंतु परमात्मा के भजन बाधा क्यों रहे, मैं तो अंश परमात्मा का हूँ, शरीर अंश पिताजी का है, तो पिताजी पर पिताजी का शरीर पर पूरा अधिकार, आग में जला तो ना नहीं, पर्वत से गिरा हुआ तो ना नहीं, दुष्ट मिला तो ना नहीं, हाथी छोड़ दो बाहर नहीं, सांप भेज तो बाहर नाप नहीं, जो कुछ उनके त्रास है उस त्रास में कोई ना नहीं, पिता तुझे प्रहलाद विभीषण बंधु, तो विभीषण कौन सी बात छोड़े, जो रावण कहता था रावण की सम्मति वो छोड़ी, रावण का भी तो अंत्येष्टि क्रिया और विभीषण ने की है, और प्रहलाद जी का कितना विलक्षण गुरु पुत्रों ने उन पर मूठ चलाई मारने के लिए, और प्रहलाद जी चुपचाप रहे, तुम प्रहलाद जी पर वो चली नहीं भगवान के चक्र की रक्षा से, तू पीछे जाकर गुरु पुत्रों पर पड़ी तो गुरु पुत्र भस्म हो गए, मर गए, भस्म तो मन मर गए, तो मरने पर प्रहलाद जी के मन में आई बात बड़ी विचित्र बात कही प्रहलाद जी ने, महाराज गुरु पुत्रों ने त्रास दी मेरे पर मूठ भी चलाई सब कुछ, इतना होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति कोई द्वेष भाव हुआ हो, ग्लानी हुई हो, उनके त्याग से कुछ बात आई हो, अगर ये सत्य है तो जी उठे उनके प्रति कोई किसने बात रहे कि नहीं, प्यार से प्यार करने वाले और बैर से बैर करने वाले दोनों के प्रति कोई मेरा बैर नहीं, कुछ नहीं, नहीं आग्रह नहीं, तो बंधु विभीषण भरत मातारी भरत ने माँ को छोड़ दिया, तो माँ से मतलब नहीं, माँ माँ नहीं कहा उसको, जब तक जीती रही कहीं कहीं माँ नहीं कहा, नंदी गांव में माता जी मिलने गई, भरत नंदी गांव रहते थे, तो गुरु पड़े महारानी साहब आपको तो मिलना मरना चाहिए, यहाँ तो मैं बैठा हूँ जंगल में, हाँ जी महारानी साहब महानी साहब थे महारानी साहब बैठा यहाँ रह जाऊ मैं बेटा ना महारानी साहब आप मिलना, अर्थ क्या आपको राज्य अच्छा लगता है ना, आपको राज्य अच्छा लगता है मेरे लिए राज ना, तो आप तो मैं लो बिराज हो हमारा नहीं हुआ बिराज, वो समझ कहा जब जीती रही तब तो माँ ने कहा राम जी ने माँ करते थे कुछ ले माँ है केकई भी माँ है सुमित्रा भी माँ है, माँ में कोई फर्क नहीं है, फट गए तो इतना पहले केक ही माँ से मिले उसके माँ से पीछे मिले चित्रकूट में गए थे पहले केक ही माँ से मिले उनके पर पहले उसके बाद कुछले माँ से मिले, तो उनकी माँ फर्क नहीं माँ ही कहते थे भक्त कहते थे एक ही माँ, माँ कैसी जो बेटे को जंगल में भेज दे कुशल्या का बेटा है तो केक है के बेटा नहीं है क्या राम जी, पुत्र पुत्र को जंगल भेज दो माँ कैसे कहूँ, भरत माता बलि गुरु तजो तो बलि गुरु तजो क्या गुरु का जो कहना था कि दान मत करो दान तो नहीं किया, नहीं माना उन्होंने दान नहीं करना नहीं माना, साफ दे दिया गुरु जी ने कि तुम तेरी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, तुम सब लक्ष्मी भ्रष्ट हो जाएगा शुरू हो जाओ, अरे मांगने वास्ते भगवान ने भाई त्रिलोकनाथ मांगने वास्ते अरे नहीं दे तो क्या तुम किसको दू, कौन सुपात्र मिलेगा ऐसा देने में, वे तो कपट करते हैं छल करते हैं विश्वासघात करते हैं, मांगते थे छोटा सा वो तो बांग बांग नापते मेरे पगों से नापूंगा, मेरे पगों से। अरे छोटा सा कितने तुम्हारे पग है, कितने ब्राह्मण को संतोष ना। त्रिलोक पूरी नहीं हुई, दो कदम में सब लोग, अब तीसरा कदम कहाँ रखू, मेरे मस्तक पर रखो। जिसकी पृथ्वी जिसका राज्य दो कदम है तो उसका मालिक एक कदम तो हो ही सकता है नहीं, उसकी सोच संपत्ति का मालिक, मालिक तो बड़ा होता है संपत्ति छोटी होती है। मतलब घबरा गए लोग, परंतु उन लोगों से मजबूर तो जी तो प्रहलाद बंद भरत महतारी बनी गुरु तयो कंत ब्रज बनता नहीं, ब्रज बन जाना कंत ने त्याग दिया, फिर सब मंगलकारी। तो गोस्वामी जी कहने का तात्पर्य है भगवान की तरफ चलने कोई चले तो उसे त्याग कर दो, भगवान की विरुद्ध बात नहीं सुनना है, अपने भगवान के तरफ ही चलना है। राम बेदी नहीं है परमशन है तो भगवान होते। आजकल टीका नाश उपचार कर तो मैं सम्मति नहीं देता हूँ ऐसे, क्यों बहानाबाजी मिल जाएगी, प्रेम तो है नहीं भगवान में, पति को छोड़ देगी, मामा को छोड़ देगी तो छोड़ देंगे क्या, साधु हो जाए कोई साधु हो जाए, हम तो गर्भ तो त्याग आ गया, त्याग हुआ कुछ नहीं, अपने मन की बात नहीं होती तो छोड़ दे। ऐसा बैराग तो कुत्ते को भी है, कुत्ते को लाठी देगा तो भाग जाता हो, बैराग है उसको कृष्ण लाठी से बैराग है। तो ऐसे दुख समझ कर जो छोड़ते हैं वो बैराग नहीं होता, तो वो बस छोड़ दे। असली बात है भीतर की, वो भीतर की तो भगवान में तल्लीन हो जाए, भगवान में लग जाए, तुझे बात याद ही नहीं आवे, तुझे चिंतन ही नहीं आवे, भगवान की तरफ चलो मना करे तो पति को समझाओ बुझाओ उनको हिलाओ आप भी चलो, वो न चले तो फिर ये बात है कि आपकी सब बात मानोगे, सच्चा प्रेम हो, पर आजकल बड़ी मुश्किल है, ऐसे सच्चे संत मिलने मुश्किल है, वो भ्रमा दे तो कदे वो स्वार्थी तो उसकी बात नहीं है, सच्ची लगन हो, ऐसी बातें कई मैं घटना देखी है सुनी है सामने सामने आई है मेरे, तो गुरु कहते तो गुरु का ही मानो और मत मानो, ठगाई बड़ी विचित्र ठगाई, घर में कलह हो गए, धन संपत्ति जार गुरु जी को दे दी सब अपने, तो घर में कलह हो गई, तो वो बात नहीं है, वो बात निषिद्ध है। इस वजह से जहां तक बने पति की बात मानो, भगवान के भजन के विषय में निषेध करो वो बात मानो, वो नहीं मानेंगे भगवान के भजन में लगेंगे, तो गुरु का त्याग कर दो। आजकल क्या होता है, गुरु एक एक संबंध माना है, गुकारस ताम्र का रस भगवान रस तंद्रोध अंधकार हृदय का दूर करे वो गुरु होता है, तो हृदय दूर करते हैं, हरे शिष्य धन शोकन हरे ही सो गुरु घोर नरक में पड़े, अरे शिष्य धन वो तो अलग है, अरे शोक नरक हृदय का शोक चिंता ये नाश गए सो गुरु घोर नरक में पड़े, तो वो गुरु कल्याण नरक नहीं है, और गुरु तो शोक आने के लिए संबंध थोड़ा ही है, पांच सात सदस्य अपने घर के एक सदस्य और बना लिया गुरु बना लिया, वो सदस्य हो गया तो गुरु दे, क्योंकि ऐसी ऐसी अवस्था आती है। अब मैं कह दूंगा हैदराबाद में कहा हैदराबाद पत्र आया था नहीं, अहमदाबाद है अहमदाबाद में एक बार पत्र आया, उसने जोर दिया मेरे पर कि जहाँ जाओ वहाँ ये कह दिया करो कि भाई गुरु है परमात्मा की तरफ चलने में, और जो गुरु बनाए परमात्मा पर प्राप्ति न करा सके तो उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ये बात ही हरी जी कहा करो, हम लोग बहुत फंस गए हैं, तो आपके कहने से हमें प्रकाश मिला, तो ये बात कहा करो हरी जी, उन्हें प्रेरणा दी। नहीं तो हम बंद जाते हैं, सचमुच जा नहीं सकते, वो गुरु बस कर नहीं सकते और जिन जा नहीं सकते तो फंस जाते। तो ऐसी बात कहा करो हरी, जहाँ जाओ कहो प्रेरणा दी। सच्चे हृदय से परमात्मा में लो, वो गुरु बना लिया अब वहां संतोष होता नहीं, मन का समाधान कर नहीं सकते, कल्याण कर नहीं सकते, गुरु बना दिया अब छोटा मशूल हो गया, अगर गुरु सो तो पाप लगे दोष लग जाए तो फिर मशूल हो जाए। तो ऐसी दुविधा होती है हमारे बहुत सी, इस वास्ते कहा करो ऐसी दुविधा मत फंसो, पर सच्चे हृदय से परमात्मा तरफ चलो। तो ऐसे गुरु और अपने जानकर ऐसे गुरु का त्याग बताया शास्त्रों में, शास्त्रों में ऐसी बात आई है, परित्याग हो गई जीवन का, परित्याग कर दो। जबरदस्ती कहां तक रहोगे, तो हमें जबरदस्ती जाना पड़ता है। तो ये लोगों में फंस जाते हैं, लोगों की अब बड़ी विषम अवस्था है, इसे लोगों को जागृत करो, ये कहो कभी गुरु के बते मत रहो। तो उन्होंने ऐसी बात कही, मैं क्या क्या करता हूँ, कोई पूछे महाराज मैं तो हमारा प्रेम नहीं लगता, श्रद्धा होती नहीं, विश्वास होता नहीं, आचरण हमारे देखने में उनके अच्छे होते नहीं, गुरु हमने बना लिया अब क्या करें। तो मेरे काम पड़ा ऐसा कि तुम वो एक माला फेर लिया करो, गुरु मंत्र दिया है एक माला फेर लो, और संबंध जरूरत नहीं, कोई भेंट पूजा जाने जाने जरूरत नहीं, एक माला फेर देना, मंत्र लिया उसे एक माला फेर दे, और जब करो जो आप तुम्हारा मन ज्यादा लगे वही नाम का जप करो, वही नाम का जप करो। ऐसे मैं कई बार सम्मति देता हूँ लोगों को, उसने क्या करने वो तो त्याग कर देना चाहिए, तो जब वो उसने मंत्र मंत्र उसने उसका त्याग ही कर देना, वो फंस जाएगा बेचारे लोग। खुद जो उद्धार कर नहीं सकते दूसरी जगह जा नहीं सकता, ऐसे संप्रदाय में कई जगह ऐसा है कि बस ले लो नियम ले लो कि हमारे यहाँ हो और जाए ही नहीं, बन देते नियम में बस यही हो। तो ऐसा बंधन का मन है, जीव को मानव शरीर मिला है कल्याण के लिए, तो उद्धार नहीं तो क्या करे, उद्धार नहीं तो क्या करे वहां बैठा। जैसे भूखा है और जो पेट न भरे तो कैसे देख बैठा रहे, जहां पेट भरे वहीं जाओ, भूखा क्या करेगा। इस वास्ते कल्याण के लिए मैं तो बात और क्या कहता हूं, एक तुम गुरु बनाओ मत, बनावटी गुरु कोई काम का नहीं होता। जो कहते हैं गुरु बना दे, हमारे बना दे गुरु बना दे, ये एजेंट होते हैं और वो अपनी संपदा बढ़ाने रहे, कोई काम की चीज नहीं है, बंधन की चीज है, मुक्ति नहीं है, बंधन होता उसे। इस बार तुम कहता हूं तुम तो गुरु मत बनाओ। गुरु बनाने से क्या होता है कि ये साधारण गुरु तो कल्याण कर नहीं सकता, कल्याण करने की शक्ति वाला अगर गुरु है महात्मा हुए उसको गुरु बना लोगे तो कोई भी आज्ञा भंग करोगे तो नाकाम जाओगे, फिर कोई आज्ञा भंग मत करो, इतना आज है नहीं दम, इसमें गुरु मत बनाओ। तो क्या सत्संग करो, पूछो सम्मति लो, जो आज्ञा आया है वो करो, तो पसंद नहीं आओ तो उसमें कोई हज नहीं है, करे जिसे लाभ तो होगा, न करने का हानि नहीं होगी, गुरु बराबर हानि होगी, नुकसान हो जाएगा। इस वास्ते शिष्य गुरु का संबंध जोड़ो मत, संबंध हमारे माँ बाप का जोड़ा हुआ है तो हमने नहीं जोड़ा है, माँ बाप का संबंध हमने नहीं जोड़ा, और पति पत्नी का संबंध है वो पिता कर दे संबंध, वो जोड़ना है, वो अपने आप संबंध करे तो उस पर जिम्मेवारी बहुत आती है, एक तो पिता माता है कन्यादान कर दे और एक स्वयं जाकर पुरुष को भरे, मैं तो इसको पसंद करती हूँ। तो वो कहता मैं इसको पसंद करता हूँ, ये पसंद की है बहुत खतरनाक है, ये अच्छी नहीं है चीज, बहुत नुकसान करने वाली। जिनके लोगों ने ये स्वयंवर किया है उनकी आप बताइए, पहले भी सीता तक नहीं बची, सीता जी तक नहीं बची, उन्हें आप बताइए, दमयंती भी आई, सावित्री भी आई, सती जितनी है ये सावित्री कितनी बता पड़ती है। तो स्वयं बल करने में पुरुष की बुद्धि छोरा की बुद्धि बरूबर नहीं होती, छोटी अवस्था है, तो उसमें क्या है वो सुंदरता देखते हैं, बस सुंदरता एक बार कर दिया है, फिर आपस में लड़ते हैं, फिर त्याग करते हैं, फिर तलाक करते हैं। ये क्यों नौबत बजती है, अपनी मर्जी से किया जो भले कड़े हो भाई, फिर मुकदमा चलेगा, क्या है पिता के ऊपर है, पिता जो कर दे सो कर दे, माँ बाप कर दे सो कर दे, वैसे स्वयं करना ठीक नहीं। ऐसी सगाई हो जाए फिर थोड़ा सा घूमने को जाते हैं, महाराण होते हैं बड़ा भाई पाप है, कभी नहीं करना चाहिए। कुमारे छोरा छोरी को साथ रखना भेज देना बड़ा भारी पाप है, अन्याय है, अत्याचार है, बहुत खराब चीज है। हमारे तो काम पड़ा है, भगवान कृष्ण और राधिका का ब्याह हुआ, तो ब्याह हुआ बड़े धूमधाम से, तो वहां ये बात हुई, उन्होंने स्वीकार किया कि भगवान कृष्ण और राधिका जी घर पर जाएंगे, एक तो राधा बेटी एक एक मत बेटा, इसको ब्याह करेंगे तो जाएगी, तो भाई मैं तो साथ नहीं दूंगा, मेरी मर्जी नहीं है, तो स्वीकार कर लिया, जाना ही पड़ेगा, ज्यादा कहा तो मैं कल पर्दा रहेगा, उसे घर कर गए पर बीच में पर्दा रहा, श्री जी दे कृष्ण भगवान दे पर्दा बीच में, तो कहना जाना स्वीकार कर दिया, नहीं पर्दा रहेगा, मिल नहीं होगा, एक एक देखना नहीं होगा, तो उसे किया उन्होंने पर्दा ही रहा, भोजन करना कर आगे पीछे आ गए। तो ऐसी बात है, ये मर्यादा है, ब्याह से पहले मिलना है, व्यभिचार है, कुछ भी करे मनोन्याय है, अत्याचार है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज ये सभ्यता हो गई, आज साथ में घूमने की सभ्यता हो गई, तो कलयुग में सभ्यता हो गई। और चोरों का सरदार कोई साहूकार नहीं होता, चोरों का सरदार तो चोर ही होगा, बढ़िया चोर होगा, ऐसे कलयुग में बढ़िया तो वही होगा जो कलयुग का चेला होगा, कलयुग की रिवाज लेगा वही बढ़िया होगा, वहां कैसे भी जाती है तो चलता नहीं उसी जाति का होगा, तो ये बड़ा अत्याचार है, कभी नहीं करना चाहिए। क्या उसी तरह से छोटी अवस्था में ब्याह करते थे तो विवाह मात्र कर देते थे, लड़की जाती नहीं थी ससुराल, छोटी अवस्था में ब्याह किए, मैंने ऐसे ऐसे ब्याह देखा है, आंखों से नहीं देखा है, मैंने सुना है, देखा है उन्होंने दंपति को थाली में बैठा कर ब्याह करते, छोरा छोरी खड़े नहीं हो सकते, समझे, थाली में बैठा करके ब्याह कर दिया, ऐसी ब्याह की बात उस देखा तो मैंने है, ब्याह होते नहीं देखा है, बड़ी अवस्था में देखा है। तो ब्याह होने पर फिर ब्याह हो गया, फिर बस फिर विरक मन होता है, मुखलावा होता है, उसके बाद मिलन होता है, ब्याह के बाद मिलन नहीं होता, बड़ी अवस्था होती है तो होता है, पर ब्याह से पहले एक अकेला जाना ये बहुत खराब काम है, कभी नहीं करना चाहिए। आजकल ऐसी बात है कि वो ससुराल वाले स्वीकार ही नहीं करते, स्वीकार नहीं क्या बात है, अपने स्वीकार मत करो, कई छोकरी है ऐसे क्या हो तो इसको पसंद नहीं करते, तो छोकरी कहते मैं पसंद नहीं करे, जाओ यहाँ से हटो, मैं पसंद नहीं करते, तुम पसंद नहीं, मैं पसंद नहीं करता, तो छोरा ऐसा तिरस्कार करते हैं, ब्याह करके उनको तंग करते, फिर मर्द साथ में ले जाते हैं, खिलाते हैं। ऐसे ऐसी भयंकर दशा होती है महाराज, मारपीट करता है। ये मांस खाओ, ये मदिरा पियो, मेरा पुत्र लड़का तंग करता है, मदिरा पिए तो मारपीट करता है। ऐसी घटनाएं सुनी है मैंने कहीं कहीं, उनको देख रहे काम पड़ा, बड़ी भयंकर दशा। कहने में शर्म आ रहा लोग है, मारपीट करी, छोरी में चोट ज्यादा लग गई, डॉक्टर आया, कहीं क्या हो गया, गिर पड़ी। डॉक्टर कहते हैं ये तो मारपीट की हुई है, आप साथ चोट लगी हुई नहीं है, ये डॉक्टर तू पहचान लेता है। वो ऐसी ऐसी दशाएं हुई, बता छोरी इतनी वो छोरी नहीं कर तो मारपीट करी, छोरी की तेतरी मिल सकता छोरी की है, या केवल खाना पीना करो करो, ये विषय और कोई बात नहीं। ऐसे ऐसा दूध दूसरा करते है, और कहीं कहीं छोरियां भी तंग करती है, छोरी की बात भी है ऐसी। पहले वो भी दंपति देखा और पुरुष पर देखा, पति को मारती है, पीटती है। ऐसा ऐसा तो सा देखा मैंने, ऐसी बातें तो आजकल के जमाने की बातें हैं। दोनों तरह का नमूना देखा हुआ है, कई बातें आती है। एक छोरी ने दूसरी जाति के साथ ब्याह किया, उसकी छोटी छोरी ऐसे को कहते मैं तो अमुक साथ ब्याह करूंगी, मेरे को बड़ी शर्म आती है कि माँ बाप के सामने छोरी कैसे कह रही है, पैसे का बात निकाल दी। उनको ये बताया गया, वो भी घर बन देखा है, वो कहते हैं तेरी बड़ी बहन ने वो किया, जो आपस में लड़ाई होती है, जो चुतम फाक होती है आपस में, वो अगर मारे वो उसको मारे, ऐसी दशा होती है। कहते भाई मैं तो अक्ल नहीं थी है, मैं तो करूंगा ऐसा हट कर दिया। ऐसे तमाशा देखा है कि तो ये कलयुग के लिए ना है भाई, अपने तो ठीक तरह से करो, मर्यादा से करो। मर्यादा की इतनी विलक्षण बात है, गीता की टीका लिखते पता लगा मैं, गीता कहते तो मेरे बहुत बहुत वर्ष हो गया, गीता का विचरण करना, गीता कहना, गीता कहना, सुनना, सिखाना, फिर पढ़ाना, ये तो वर्षों से कर रहा हूँ, पर गीता पर टीका लिखने लगे ना तो कई अध्याय लिख लिए, आगे पीछे कहीं क्रम से नहीं लिखा, पहले बारहवा अध्याय लिखा, फिर 13-14 लिखा, फिर अध्याय तो तीसरा अध्याय लिखने लगे, तो तीसरे अध्याय ज्ञान मास लोग देवान भाव ये नहीं ना ते देवा भाव यंतु, इस लिखते विचार आया तो ऐसी बात आई मन में कि मनुष्य को कल्याण के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, कल्याण के लिए ना भजन है ना जो ऊंधा मत समझना भाई, कृपा उल्टी बात मत पकड़ना, ना जप है ना ध्यान है ना स्वाध्याय है ना कुछ नहीं, केवल अपनी मर्यादा के अंश जीवन बताओ, शुद्ध अपनी मर्यादा कल्याण हो जाएगा। 11वां श्लोक है वो, देवान भावयता नेम ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम आवश्य, परम श्रेय कल्याण प्राप्ति हो जाएगी। स्वकर्मा अपने कर्मों के द्वारा सब पूरे अपनी मर्यादा में, मर्यादा में चलते चलते सब काम करो ठीक तरह से, एक ही का पोषण करे। ये इतना विचित्र सिद्धांत है, आपको क्या बताऊं, बहुत विचित्र। हमारे हिंदू मर्यादा है, भारतीय संस्कृति बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण। अपनी चीज अपने काम की नहीं है, अपनी चीज कराने की दूसरों के लिए है, तो सब चीजें सबके लिए हो जाएगी। मेरे पास चीज है, आपको आवश्यकता है तो वो आपकी है, आपके पास चीज है किसे तो मेरी है, पर मेरी नहीं है, आपको आपकी है, मैं कहूंगी आपकी है। भोजन भिक्षा के लिए आवे तो उस भिक्षुक की रोटी समझ रोटी ज्यादा, अपनी रोटी नहीं, हमने एक पुस्तक पढ़ी बड़ी विचित्र बात कि अपनी समझ कर जो दान दिया जाए इसके समान कोई पाप है नहीं। अपनी समझ कर देना है ये बड़ा भारी पाप है। इतिहास में अरे आज समझ गए अरे अपनी समझ में यही पाप हो गया। अपनी शरीर संसार चीज शरीर भी अपना नहीं है, पदार्थ भी अपने नहीं है, अपना समझते ये बड़ी भारी अमृत की बात है। शरीर अपना है तो शरीर को मर्जी आओ जैसे रख सकते हो, चाहे जैसे बना सकते हो। तो बना से बस तो चलता रहे, आधिपति चलता रहे, मेरी है। अभी मैं कहूँ बिगड़ने का राजा तो नहीं हूँ। तो एक मकान बना हुआ है, आप आगे देखो जब दरवाजा निकाल रहे, ये तो हमारे हाथ की बात नहीं, राजा हूँ। पागल माथा खराब हो गया, शरीर मेरा है तो शरीर को रख ले ठीक तरह से, बेमार मत होने दे, कमजोर मत होने दे, है हाथ में। तो अपना मानना ही गलती है यार। अपना मान लिया तो फिर देने की क्या तो क्या अधिकार है, देखो अपना है ही नहीं। तो सेवा करनी, अपने जो पास है उसको सेवा करनी, दूसरों का हित करना। नारायण नारायण नारायण।